بالکل کرا لال سلوا قیدین یاد سکندر اس عام حالت بہنی اپریخی نی منگا زنی دو دونا پا دغرا دیواری پا زنو نورو کی یموجو یموجو فی باز چپی بوئی جوشیگی با پا زنو نورو کی یا تینا دغرا یا جوج ما جوج مراد دی دغرا چلار ازاد شی نو پا نورو طرفونو با اومی و پا دی طرف بخلق رو دانگی رخلاص بشی یموجو فی باز یو برکی با چپاو نروان لکه دی سین چپی دریاب چپی چی یو بل پا پرزولو وردی ابیا چی پرزولو ورشی نو دوار خوری شی ختم شی نداشی بدو پا یو بل باندی مندی وی دی یو بل نبا مخی کی گی دی یو بل نبا مخی کی گی یا بعض یا جوج او بعض انسانان یا جوج ما جوج با پا انسانانو کی چپی وی سوک با دا مقابلی والا نی خلق با تینا تختی و پتی کی با جمان آم جمان و نفقا فی الصور یا فکی و پرشش پیلے چی نو غنب کم مخلوق من کامل غنڈول جمان کامل غنڈول تنوین دا پارا دا تکمیل دا پارا دا تعظیم اصن کامل غنڈول لی مرکی صورت کیوی دی صورت کیا فلم نغادر من مهدا یو تن پٹ نش پاتې کې دا ټول به حاضرې کی او پیش پکوم جانم په دغره دی باندې نمن کول دی صورت عارضن کامل پیش کول کافر عام اخلي نو بدن ده او که کافر د دې صورت د بیان واخلي نو بس پیدا دې صورت کې چې عالم الغیب الله دې بل څوک نشته قوت او تصرف ټول بیا اسباب او اسباب د الله څخه به چا څنګه نشته او بیا دا خبرو مو کو چې عبادت حق د الله دی دا مو کو چې حاکمیت حق د الله دی اصولي مسلې په کې دا بیان کړ نو چه دای نیدی مدلی صورت کاف زوتی از جمعی پرازیوری دجال نو بچکیگم عقیده پی نشتا ده لیل کافرین عرضان پیش کول جهنم بیرتا ده حدیث دزمکی دلان دیده ومی ازمکی لان ده حدیث پاک کرا دی فرشتو با نیولی ولها سبعون الف زمام او یازر زنزیرونو تلگی دلی او سرکشی که توجانی با که تکادو تبیز من الغیز ده غسین بشلیگی او چلی با باسی که ما پریده دوتا نو فرشتو با تین کرده و یادره ده هر زنجی سر و یادره فرشتی دی نه برا سرگن چی نو یا با تا دو گورو ندلتا با تین بگنی یاره پیگی با تین اللہ حدیث منگا در طول حفاظت کی هر زن پیشکول کامل اغا صوب دی دا کافر کم دی دا کافر و سپت دی اغا صوب چی ویسترگی دو پا پردوک پرده چی دا کتاب زمانا سترگی دا سترگ و دا سترگی ندی مراد سترگی دا غم راد دی بصیرت بصائر دا دا عبرت کتاب دی نو سترگی وی قرآنی لید مرکز دا قرآنی لید عالمان دا قرآنی دید طالبان دا قرآنی دید پا دید پس را دید تفکر نو دا زلسترگی نوی دا زلسترگی لنده وی خواه چوی سترگی دا زلنوی پا پرده که دا کتاب زمانا آن ذکری دا یاد زمانا چه ما سنگا یاد کرده دا دا یاد چه می سنگا کرده دا تا غم نو معلوم از آغین سترگی پرده که قرآن خدا جی کرکی کنم افلم یسیرو فی الارض سوره حج کیوی فتکون لهم قلوب یعقلون بها او آذان یسمعون بها دنیا کی ندی گردی دلی او دی گردی چه سواوری تبینی زلون دانا استرگی بینا وگون شنواشی ده ده پا غوگو بانده حق نده او دلی پا زلی ندی لی دلی پا استرگو ندی لی دلی فا انها لا تعمل ابصار ولیکن تعمل قلوب اللتی فی صدور ده استرگو لندوالی لندوالی نده اصل لندوالی ده سرده چه او گردی نیچه زلی بینا شی حالا تبینی ام دازی کرکی وکانو لا تطیعون سما او دو چه وسن رسده ده اورده ده قرآن لا استطيعون چه استطاعت نو نسزا ولی ورکی استطاعت نشتی اللہ ختم کر لیتی نا قرآن وان نو رزدائی نکو نسزا ولی دا دا ولی وی ختم اللہ وعلا قلوبیم وعلا سمعیم وعلا افصارم غشاوا دا پردی ولی بولی نبیاء والعذاب نازیم ولی وی اصل کی دو خبری دی یو خلق دی یو سبب دی خالق اللہ دی بشکا اسباب بند سک دی سترگی ورکری دی وینا پی حق ناروا پی ریدیشی نو حق پیم لیدیش غوگ ورکری دی وارا پی سی ناروا پی ریدیشی نو سی پیم آوریدیش غی ورکری دی سوچ پیوکا دا بدو دا غلط سوچ کولشی دی دین سوچوکا اوس بندر آلگی دا سی سوچ پری دی سی زیت قتل پری دی دا سی آوریدل پری دی سی زیت قدم اغسل پری دی لاس حرکت پری دی نو دا دا اختیار دی پا دا معنی جبر نیشه دا دا اختیار دی چه دا دا پا اختیار دا کارو کو نو پا دی پسی با لازمی نتیجه دا غی ترگندیگی پا غی که دا اختیار نیشت دا غی تطبع القلب یا ختم القلب وی او یا تداوی رانا علا قلوبیم دا خپل عمل نتیجه دا مثال دا سی دی مرچکی تریخ دی خلو ترخی حچی ناشنایی تی نو بیا خوٹیر زیاد او دی که اختیار دی دا خوی ویلشوی دی چه مرچکی تریخ دی دا تدا علم رسیدل دی او سی اختیار دا دی چه دی پا خپلو لاسو مرچکی راخلی او کنا دران نراغس خلی نترخی راوائغس بیاو غردو خلی تنرارسی خلی نترخی راوائغس خلیل راوڑ بیائی اگوار دی خلیل ترخی خلیل راوڑ او چاکی تی نوکو بیائی تو کی شون دی اسوی بیائی تو کو نو نقصانو تا نرسی دیر لگ دی کتم بشی خوچ در آواغ سوم خلیل راوڑ چاکی تیو کو بیائی مایده اون کو اس دی سوی سوی کئی مرشوم مرشوم اللہ می خلو داندی کرا دا تا داندی کرلا دا دا دی عمل نتیجه وان نتیجه خامخواه سرگندیگی گندم از گندم بروید جو ز جو از مکافات عمل غافل مشو غنم کری غنم بری بی وربش کری و غنم بوری بم نکی الوگان کری من پلی براو باسم نشرا وقتی الوگان و الوگان پیدا کی که پیدا کی نو دا استاد دی عمل نتیجه دا سترگ پتی که نو دا اخیری حالت چه دا خلو ترخول دا غا نتیجه دا دغه نتیجې ته ختم القلب یا تبع القلب لري چې د زړه سرواکې ته ولري دا خو د خدای خبره زړه سرواکې ته ولري نظاره دا بل مثال دی سترګې رڼا کا الله درکړې دي رڼا کولوله نظاره سترګې دې پټې کړې بیا روانې بیا رڼا کې بیا خیر دی نه رڼا کې په مخ روانې روانې روانې روانې د کمر نه اوغور دی دی ارتاو شوې لاس به دې ماتېږي ملا به دې ماتېږي مردارېږي به دا لازمي خبره دې غورځې ورو سره به دا اوس راځي څنګه څه نقصان به ته جوړېږي اوس دا مخکې ستا اختیار کې مزه کا مرتا سترګې مه پټوه کدي پټې کړي دي بیا یې رڼا کا کدي پټې کړي دي بیا په احتیاط د خپې چولوه اوار دې باندې خپه کړه دا ټولې بې احتیاطۍ دې وکړې او وغورځې دې اوس وایي چې زه وغورځېږم خو کته چې بي څوک په لاسو کې ونیسي یا پالن پرو دي په هغې کې ورږم لاس په وینه خوږي دا کېدی نه شي اوس څه الله ما سره زیاتی وکړ نه دا تا په خپله کړلې دا د خپل عمل نتیجه ده خو خالق الله دی کسب ستا دی او نتیجه پیدا کوونکی الله دی لکه دوایي خوراک ستا کار دی دوایو باندې صحت راسته د الله کار دی یو سړی لمبو نور دی او هغه دریاب ته ځي سیند ته ځي مزه وته مزه وه مزه دی روان دی لکه ډوبېږي لمبو نه درځي مزه روان دی لاړ اوبو ته کوش شو اوبه دې ځای پورې راغله دی د ده اختیار دی واپس کېدی شي واپس دې راشي دی ښه خوا شو ښه خوا شو دومره خوا شو چې شپې له لګېدلي دي واپس دې راشي الله ته خونه کړه واپس اوس هم رانغې لږ اخوا شو خپې ولا اوچتې کړې چې اوچتې کړې دریاب په مخه شو لازمي به دې ډوبېږي چې لمبو نه ورځي نو دا ډوبېدل یقیني ده چې د دې خالق الله دی لیکن کار یې چا وکړو دې سړي وکړو دیو جنا سزا پې ورکوي چې د دې موقع نه مخکې چې څه پوړی وي او څه مناظرو دا ټول تا کړي دي نو د دې تا کړو سزا دا ده چې همدغه شانته ډوب شي ګڼ مثالونه وي سړي دا سورلي نه ورځي تازیه ستې سورلي ولې نه ورځي نو هسته مخې ته کنه چې وختې نو لته مو ورکوه اواز به مه کوه په دمه او په دلاسه روان کړه ستا اختیار دی خرابکوشه کې نه دا ستا اختیار دی خو چې ختلی کېناستې او خطرناک اواز یې په اسو کو په اسو کو زنګنونې پرې راټول کړو نو هغه به جس لګي په هوا کېږي چې په هوا یې کړه ته به غورځېږي سر به دې ماتېږي ملا به دې ماتېږي لاس به دې ماتېږي اوس وایي زه الله ووژنم لاس پهلا رمات کړه تا ځان په خپله وژل دی دا ستا د دې عمل لازمي نتیجه ده دې سره به کوي نږدې غوندې مثال به ته وایم ډېران پروت دی نو ډېران باندې چې وختې شي به دوی پکې نه وي بیا د پاسه پرې زرغونې هم وشي ځایګانې پرې هومره زرغونې شي ستا اختیار دی اوس چې ته معلومې دا ډېران دی نو ملاس کوه وته نږدې کېږه وته مو ته نږدې شي کشۍ بیلچره واخلې لګیا په کانستو شروع کړي سړی مکه نه به دوی برتېره کېږي مکه نه تبد باندې لګي نوی ځای که نو هغه دې په کانستو شروع کړه نو تب به دې هم په سترګو لګي بدبوئی بدی په پوزو نه نوزی په پوزو نه نوزی په سر بدی درشه کې انسانیت ده کې وو انسانیت نه پروانه ساتي که سړی وي نو په سر بدی درکېږي په پوزه بدی بدبوئی ځي دا کېدی نه شي دا چې ته د ډېران وکړې او په تا دې تپ بدبوئی د ډېران نه لګي اوس که ته وایې چې الله ما سره ښه ونه کړل زما په دغه باندې بدبوئی راوسته او زما په سترګو باندې تپ ولګي نظر یې راله خراب کړو دا تا کړی دي ستا د خپلو دا چا وی دا په خپله نو بیا ګیره مه کوه د پله بیا سل الله ته حسابوي دغه دی هغه ختم القلب تبع القلب نه جبر دی نه اکراه ده او نه بې وسي ده د خپلو لاسو د خپلو کولو کارونه دي په هغې پسې روان دي نو دا معنی دلته کې ذکر کړله اسباب مې در کړي وو لا یستطیعون سمعن سترګې پټې کړې وې نو حق دی رانه ته او زړونه برباد کړي وو نو چېرته د دې سوچ هم نه وکړی چې او دوی ټول عمر روان یې ما د دنیا کارله نو دې ځای کې قرآن بیانېږي عالم قرآن بیانېږي دوه ورځې دي درې ورځې دي څلور ورځې نو دا پکې ته هم یو کار حساب کوم که نه د د زړه دینه په پرده کې نه چې په پرده کې نه غو زنګي پاتې شو او دا زنګ به لري کېږي په انابت کې بیا توبه وکړه ګل دي کوي نه کړه زنګ برز پرد باندې جاتیږي جاتیږي تر دې چې د زخته ورشي اسباب د علم ذکر کړه د علم اسباب تاسو لوستي دي کنه علاقه عقیده النسفیه و اسباب العلم للخلق ثلاثه د ذکر اسباب مخلوق لا الله دې ورکړي غالب دي چې په هغه دې یو حواس دي سترگی غوگ زلو دا اصول دی جب خو تعبیر کی داغے چتری پہ غوگو آورے دا سری پہ سر گولی دا سری زلو کرالا نا داغے نا تعبیر کی یا دا زند یا دور اللہ یا بلتا اصل اسباب دا دی اللہ در کری دی نا چدا برباد کی بیکار ہے کی نا ختم مطلب دی اللہ دا دا اسباب بیکار کرو اس پہ غوگو دے حق نشی آورے دے جدال بکئی مقابلہ بکئی اور نہ چ خبر تو کی چ پورا وارم زان پہ پوا کم کدا خبر از مضبوط ہے صحیح نہ زما ستا وند ز پدی وند جو بل بانی زم پدی بروان شم نہ دغه دینا بت کنا اسباب برباد کی وکانو لا تطیعون سمان او چ وسن رسل اور رو اللہ دے کتاب د دین خبر ہے دل نس روڑ نے برباد کر دا خبر سورۃ ملک ذکر کی لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر جہنم یانو فرشتہ تپوس کی چلو سوے الم یا تکم نذیر تاستا چوک یرون کے نودر غلے نذیر وی پیغمبری نجی ویلی پیغمبران ہو لارلا اوز با دنیا کی دے نذیر نا مقام خالی نی یرون کے بایی دے بیدی نینا نوری تاستا نودر غلے چوک یرون کے وی با ولن بلا قد جانا نذیر فکذبنا وقلنا ما نذر اللہ من شئے امونگوی چی داتای وی اللہ نذیر آلی گئی داتا سوزان نوائے افسوس با گئی لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر کمنگا ورے دے کتاب دا اللہ زانم پوکڑے پہ کتاب دا اللہ باری نو بمنگا نن پہ دوزخ کے دوزخ تا دتلو سبب سرے اعراض دا قرآن نزان بے خبر ساتل چی دا قرآن نزان بے خبر او ساتی نو جہنم لبزی بلا لاری نشترے حال تو مربان کے نسمع او دلے دا علمنا کا علم نو نعقل و پخبلا پوئے دے زان تم فکر کرے چرا زسکم او دین تی یہ بتر اخری نو من دا فکر نو کرے فرشتے وچ نے تپوس کے الم یاتکم رسول منکم سورہ زمر اخر کی ہوئی الم یاتکم رسول منکم یقصون علیکم آیاتی و ینذرونکم لقاء یومکم هذا قالوا بلا ولكن حق کلمۃ العذاب علی الکافرین راغلی و بیان کو و فیصلہ شیوا د جہنم تلت لو پکا زربانی زنت کافروں میں فیصلہ بشیلا ذکر کہ راغلی نو مستخز باب ہم بے کار گلی دوار اسباب ذکر ذکر کر نسمع او ناقل دلتم وی غد اذرا فحسب الذين كفروا سورة تر لخبر الار مقصد سورة تو مسألة توحید او داری اقسام رد شرک بی اقسامی دا مقصد ناخیر کی راوست زیاد تر شرک اغد نیکانو بندیانو فزیبان شیر اصل شرک عبادت تعظیم الاولیاء اصل شرک تعظیم الاولیاء او شیخ الاسلام کتاب رد علی المنطقیین کی ہوئی وی اصل شرک دا دو خبر ندی کہ پاگے کی او تعظیم دا قبور دے دا قبرون تعظیم زکر شریعت کی منع کرے دا قبر و چاہتا ہوا مو جنگلہ پہ مجھو روا باہو پہ مجھو روا گمبت پہ مجھو روا بادے پہ مکوا کچائے پہ را چونہ پہ ماں چوا سیمیٹی کوای مو چونہ پہ واچہ ہم دا پورتی نا پڑتی جانا تو بوئی چرا دا سوک دا کار خواہن دے دا نور دا کار خواہن دا نی دا یو پکی دا کار خواہن دے دا آگا پسی بزی دا دے وجہ نے منع کرے دا کہ دا شرک مفدا دا شرک پورتا کیجی نو مے جوڑوئی کدا سے جوڑو نو ایوانی کئی چلے شرک جڑا ختم شی نہ دتیم دا خبر ذکر کر چلے اولیاء مسئلہ دا غیر واسطہ اے خیال کی کافر ددی صورت اندری مقاصد اے خیال کی نمن ان کی دی مضمون دنی ولو تو بندیاں میں زال لازم وار سوا زمانہ من دونی سوا زمانہ اولیاء دوستان زما بندیاں زما دوستان اگر زال اولیاء کری دی موار دے کارونو دا د دې کار مړه نه دی دې مړه نه دی دې مړه نه دی هر کار لپاره جدا ځنی ولې زامنو لغال لري او خزي لغال لري دولت لغال لري باران لغال لري عزت لغال لري اقتدار له دې ټول لري جدا جدا ځنی ولې هر فن مولا په کې دا چرته یو دی نو د ځان دل کارون د پاره دی د لویران ځال لري د ناصور ځال لري د پیریانو د لیوان توپ ځال لري کاکا ته له بوزا ناصور پیراغله کینسر نو تور ډیر ته میا ګلو بابا له بوزا دا شانتا زوینه کیږي پلان کې له بوزا مال نشتری اغلی بوزا دا مقرر دیدی دا پارا افحاسب اللذین کفرو ان یتخذو عبادی اولیاء خیال کئی چرا دو دا پارا رفای دیدی دو دا پارا رفای دیدی اولیاء گنی دیدی موار دا خیفای دی او دا شر او دا دو صحیبا نروان دیدی روان یقینا تیار کرے میرے جہنم کافر اللہ نزولن دا مل مسجا دی کافر و زید مل مسجا جہنم دی اغیل بزی اللہ طول مسلمان بچ کئی اللہ وایا تا اے خبر کم تاسو پڑیرو تاوانیانو دا عملونو ہر ہمارے رتا باندھے ہماری برباد سو کرا ہے پدی معمولی جوان دل سے جان کرو لے برباد لا ادو گمان کے چدو کئی خکار یو سنونا خکے سنانا عمل بدعات اور شرکیات مبتدی بدعات تا نیک عمل ہوئی خستہ عمل ہوتا ہوئی مشرک شرک تا خستہ عمل ہوئی دا اولیاء سر مینہ دا ہوئی دا اولیاء سر محبت تے دا اولیاء تعظیم دے نہ دے دے کار تا خوئی نہ دا چکی دا دو دو دنیا چی سا عملون دو کری دی حج دے خیرات دے زکاة دے عمری دی جہاد دے دعوت و تبریغ دے دا سچی کری دی راتی دے دا غدا نہ دا دا طول عملون برباد دی حبطت اعمالوهم فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا عملون برباد قیامت کے دا طول پجور بانے اور طول امنیشترے طول خوالے کی چی بل طرف تا صحیح کرن نہ بل طرف تا تشہی نیشتی عملون طول برباد دی نہ یو طرف تا طول لینا خو طول نی یو طرف تا اجو کلے شو دو گمان کی دا یو سنون سنان ہر مبتدی اگر پخپل عمل بائند خیر گمان کی چی کل پوشی چی دا دا خیر ندن کری دی ہر مشرک پل عمل بائند خیر یقین کی چی پی پوشی چی دا دا خیر ندن شر دی نو توبہ تیو باسی نو دے پنی کنیتی روان دے نو پوہ کول غاری خو چی کل زدو نسو بیا نو پوکی بیا چی قلار کنا بیا جو شوی دے پلی طرح شدر دے وحاطت بهی خطیتو فولائک اصحاب النار بلا من کسب سیئا وحاطت بهی خطیتو فولائک اصحاب النار هم فیها خالدون گناہوں نے کئی دمرا چی گناہوں جیر کا ادے باری ہوئی چیزلہ مسلمانی زن کدن شن تدفع تولیز خودو فیما فولائک اصحاب النار ایوہ بکی ہمیشہ نزل تم ذکر کئی یو سنون سنا دو خیال کئی چی تکی ندا گنی دا خیر اگر دا خیر نہیں یو آیت کن سورہ زخرف کے آیتون ذکر نرانو چی وقت پی آوری اسی پیادا بانی شارہ کم خودن تا یو آیت کن اللہ ہوا سر اختم سورت وهم یاسبون انہم یو سنون سنا ادو گمان دا کئی چی دو کئی گنی کار خوا خکار باندی روان دی نا خکار باندی نی روان دری تلے ہوا سر اختم دری تلے سورت کی وهم یاسبون انہم یو سنون سنا علیمان دا دیو جنوی سورت زو دری تلے اختم سورت سورت زخرف آیات دی غالباً او دیر شم آیت نمبر تین انهم لا يصدون عن السبيل ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وانهم لا يصدون عن السبيل ويحسبون انهم مهتدون شيخ القران لما قال زاني في بوانك الشيطان نقصيف نقيض له شيطانا مقرر كده بس شيطانا نقصيف لك فبيخهم فودو بانديهم هذا فورين خطر يقينا شيطانا منكيدو دلائر الله انا فشرك يالاي فبدات يالاي ادو گمان کئی انہم یحسنون سنا چدو کئی کار سئی انہم مہتدون یحسنون چدو پسند روان دی یا یحسبون دا شیطانان گمان کئی کافر گمان کئی پا شیطانان روانی انہم مہتدون پا دے بانی چدو پسند لار روان دی ومن کسند لار خئی دے خیال دا کئی چطوروال پسند دی نظر پدر پیزم دے ما پسند روان دی پا دے نیدی پوا چطوروال نظر لار خطا شد پتور روان دی نتو پسی ولی دی یحسبون انہم یحسنون سنا دغ دی پلیتان اولائک دغ پلیتان اسم اشارہ دا پارا دا تحقیر دا پارا دا تزلیل دا پارا دا تحوین دغ زلیلہ دغ پلیتان دغ ناپوان دی چنکاری اکو دا حکمون دا رب نائی آیات رب دیم حکمون اویشن خلق چند منزاو دا ساو دا نکاح طلاق بای مسئلی واخلی دیکھ ویدی نکاح مسئلی طلاق مسئلی دا بای نیشتے حکمون دا عقیدی دی حکمون تاویدی دی عالم الغیب دی اللہ ندتنا انکار اکو قدرت پار سے لڑوں کے دیا اللہ ندیت انکار کی عبادت حق دیا اللہ دینا بل ندیت انکار کو حاکم صرف اللہ دینا بل قانون ساز بل چکن شے ندیت انکار کو درگاہون نرول فرض دی جوڑی نروا دی ندیت انکار کو دے جوڑی دا چند تنور مسئلے یا سبون انو یا سنون سنا او دا ہوئی انکار کو دایا تنو ذراب نائی او دا انکار دایا تنو ذراب سرے لقائی دا اللہ صلی اللہ مخیدون انکار دے کہ پخلوی چا اللہ صلی اللہ مخیدون خودی نمانی کہ منلے ندب آگا حکم منلے و تیارے بلکرم نو برباد شو عملونے فا حبیطت آمالوهم برباد شو طولینے کئی دادو عملون برباد دی نو چی کم عملون برباد دی ناغی ویلو تا ضرورت شیسی دا برباد دی نو چی کم عملون دے دے خیر گنیو دے خیری کئی حاج کرلے خیرات کرلے دا شن تا جہاد کرلے بلتے کرلی دا طول عملون دا برباد شو اسو ولی کفر محبت دا عمارو دے دا کفر سرا دا شرک سرا ہیسی او عمل دا اللہ پا دلبار قبول ندے اندوسترے او اللہ ناراض اللہ تے خفا دے رسان تا برباد سو نیکے ٹولے فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنن او بنظر منگا دولا پرد قیامت وزن دا عملونو وزن لکی گی ویما چھ بل طرف تا تشیشتے نو درون سپک بمعلوم آئی نو دو کی پرے کی بل طرف تا تشیشتے نو دو وزن تمس لکھو خو یو سیاد تی سیاد تی سیاد تی بل وزن کی گی دو پارا دا دی چھ بل طرف تا ایچ راگی عوض ورکی دلتا دا عوض تشیشتے خو یو طرف خبر دا پاتش خو خل زیبان دا خطرناکا ذالک استفدا اسم اشارہ دا پارا دا تعظیم دا پارا دا تحویل دا یارولو دا خطرناک مقام دا خطرناک سزا دا بدلو دو سشیده یعنی جہنم دا چی میوی چی لا نقیم لهم یوم القیامت وزنن دا خطرناک سشیده دا دولا جہنم دا دخل بزی تا صواب دا کفر کولو سببی مخو اپا صواب دا دی چی نیولیو آیتون امی انبیاء میلی گلی حضورن پا گب بانی گب تو کتا قالا ازادی وقت رول دا بندہ الکئی کہ ضروری کار نہ فارغ شی تو کار نہ فارغی نو راځه گپ شپ لگو لبی بہو کو او تو منڈی تڑی بہو طبیعت بازاد کو سبوس بباد کوئی دا پکل کی گی دا پفارغ ہوتی گی چه گوڑو تپروت تے دا الوگانو ابل کار کئی او پسی منزو پریدی چه بختور دین آغا منزو کی او چه دا ناراست دین آغا پسی منزو پریدی بل کار بلا تو کی نو چه فارغ شی دا ضروری دا کار نا پخپل یقین نو الگ اف شب کار کئی لبی لوگو دا سیل تفریح کار کئی دے خلکو سخا دا دین وقت نو چه دا دنیا دا کار نا بفارغو نو دا لب وقت با دا طبیعت دا نو دے کار کئی دے وقتی با دین تکینا چه زمان جو موز باوکم زمان تلاوت باوکم او زم ملاسب لگایت خبر کئی غطا با وقت یادم وقت با پی پاس کو تا نوی زرے با پکی توارو تا قیسی قطاری با پکی توارو دس خواخ نو زد لب وقت دا اللہ دینو کو لب وقت لا تک دا چکاری دا دینو کو خود سخ دا غی قدر نشتے نو چه قدر نی آغا شی سری سخا پزر کی قیمت بیومنی پایدار نپادی کی چه دا کم شی سری سخا قدر دے کری دلے پی الحاصل بعد الطلب اعز من الحاصل بعد التعب احب اعز من المنساق بلا طلب عرب متل پس دستوری نچی دیتا شیح ہوگا تو نو دا با دتا قدردانی دا آگی نچی بیستوری دیتا راگل لے دا پلار جیداد پا دا شیح دی قدری نیسا که پا خپلو لاسو مانی زال لده کندر قدر زیاد غصر چی پلائی جین آگی تا گوری اگلی که خوشاری گی چی دا بیچا تا جنت که دا لده جو کرل لے اولی آدو پا خپلو پیسو آغستی دی او چی دا پلارو تا پا دی شیح دی پا دی پا شیح دا غصر قدر نیش دی نو چی پا قدر او پا کراو دی جین ندیز دا کرے آگا بے قدر دے بے قیمت دے که اوشو اوشو که اونشو اس نکی پروانش دے بکیتا دیو جنہ ذکر کی دا کہ دے خلکو دا اللہ آیتونا پا گپ نیولی دی دا ماننا چا ٹوکیو پوریم کی دا خوزیاد دا دشمتی دی و مطلب داو چی دی دین کار لاو پا خواخ نو دا دنیا هر قسم کار لاو پا خواخو پا دے وقت با اترور تزم سب آخلم راولم با پا دے وقت با پتی تزم دا وقت با دا کار کن دای پا کیتنی چی دا وقت با دین کار کن دا وقت با قرآن تکینم دا وقت با دا علم نمسلس دکم نو دا گپ تے توکی دی دا خلق دے چی دو نتیجہ پا کفر راجی او جہنم لگ دی اللہ دی زمانگا دا طول حفاظت دی خطرناک خبر دا چاس کا خلق دے دا اللہ دی کتاب یا دا دین دا مسئلے دا زکولو او چی بیا مسلسل شی اغا کلے گئی اگر تا خوڑو ہوئی نی وی دا کار ہوا کو چاس لگوانی مسئلے کولو نو خبر ما بیان تو کلی کیا زلا حق دو شو سبا کی دو شو کسا ما رو اللہ دی برخی دماغ لگ گر رو پاسی ویدا اغا غٹ مولا دے شورو کلے دا خلق و دستون ماسو یا بس کئی نا خلق و دستون ماسو یا بس کئی نا تو خلق و بیادت موز کئی بجو سارے پاسی وینا سوی رازہ دے بس کئی نا ما تا دوزا لگو کور موز کو نو خلق و دستون ماسو یا بس کئی نا تر اغلی کلے چی بس کئی نا نو خودی مو دے بیاون چی مارے نمیونی ولے ار ساتی رازہ کما تا خبر ہو گزا کلا خودتا رازی نا چی درازی چی بیادی مزو میونی میدل اس کلے دا حوزوان دا گفی گنل دی بے حقیقت گنل دی دیو جنا پو نسو پدین نو غلط روان شو خوچی ایمانی شے یقین نا سوک چوہ مدرے مسئلے دی صورت عملی ہو کنے ایک مانا پتک کے بانی جو تیر شو عملی مدار شانتو قانونی دا اللہ ہو مانا درگاہ ہونے جوڑ نکلو چی جوڑ ہوا سیرا سیزن آغیر روان کرلو او قدرت والے صرف اللہ ہو مانا پا اللہ اعتمادو کو فضانی اعتماد نو امی لصف آلی ہاتھ نو دی دو دپارا جنتونا الفردوس آلا قسم نزولن مل مسجا اغولو جہنم نزولن ادول آلا قسم جنتونا دا مل مسجا فردوس اعلا الجنت واسطها میانا لهم دے او اعلا هم دے حدیث کی راضی فوقها عرش الرحمن پا غیر دا پاسا فردوس جنت دا پاسا بانے دا اللہ رب العالمین عرش دے مانا دا غیر اسمان عرش دا اللہ رب العالمین دے اگر بے پروت دے نظر دو نسیا دے اگر دے میل مسیا دا غلط توشی فرزتو کبید الحوت او سور اگر دا غوائیو او یاد آشان تا دا جنتی مئی اگر دا غیر توتا دا با میل مسیا ہوشی خفل و خفل مقام تا مقام تا بلار شی ہمیشہ بیدو پدی خوشحالو کی ہمیشہ نبا لٹائی نبا تلبائی دا دا جانا حیوارن گردی دل چما پلان کی دیتا بادل کسی با آغا دے خری دا غی کی اوبری ری دی سین دی وغار دا کبری دی نا ہر سڑے با پا دی خوش آلائی چکا جانت کے زیر خوزما دی دی نور غیش نری ہر یو پا خپل پر جبان خوش آلائی او انا زانا ما فی صدوری من غلم زور دل پس خیدل و سنشتے پا خپل پر مقام بانی دی اللہ دی زمانگا طول دا نشید کی دا مقام وطلو کان البار مسئلے توحید دا بیالر ما خطا تھی اتو مسئلے دی صورت کی بیان کری دا اللہ چی بچونا بیانوا لکا پا بیانولو بستلے شی ختم باشی مخلوق بستلے شی پا لکلو بستلے شی اسباب با ختم شی دا اللہ کمالو نسی بچونا با ختم نشی اگر نختمی گی وطلو کان البار مداد لکلمات ربی کشیو بودو دریاب صحیح رنگ دلکلو دو فیصلو او دو صفتون دو رب می یقیناً ختم باشی دریاب مکه ده ختمه درو نه ده فیصلو ده حکمه درم میده سیفتون درم می حدیث که راضی نبی علیه صلی اللہ علیه سلام بوی اللهم لا اسنی سنان علیک الا کما اثنیت علی نفسک زستا چه فد دزان نشم کوله درسی لکه چه تا دزان کرده الله زبا هغه دوتوم چې تاره ته خونه کړل دا الله صفاتونه الله کمالونه د بنده د وسطنه بار دي بیان نشي کوله چې بیان به کی پیغمبر علیه السلام پر ایجه سرګندې چې زه زانه تاسو صفاتونه نشم کوله او چې تاره ته لیاو مر په قدرې نور نشم بل حدیث کې راځي پیغمبر علیه السلام دعا کوته دا اللهم انی اسالک بكل اسم هو لك سمیت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي وشفاء حزني استانا پدی وسی وسیلو پدی صفتون پدی نمون استانا سوال کم اللہ چه قرآن زمان جزر خوش علیک ربیع قلبی زمان جزر خوش علیک قرآن کچه خوش علیم پا قرآن باندی یو تکی زکم خوش علیم پی دا دنیا کرون و عربون دولت را پیغمیم خوش علیم خود یو تکی میزکا چه پدی خوش علیک مانا مقصد دا جون دا قرآن دا کول اپا قرآن عمل کول قرآن ترسول شیزن اللہ صفتون وسیل کن دی صفتون کوئی سمیت بهی نفسک یو او انزلته في كتابك دعا او علمته احدا من خلقك دري او استأثرت به في علم الغيب عندك اغا صفتنا كمالون استا چه پا يو كتاب كي دي خودري دي ما تا نمالون يو بندت دي خودري ما تا نمالون زال دي خبول نمو يلي ري او تا زال سر محفوظ ساتل دي چاة نمي دي خودري اغا نمونا هم اغا صفتنا هم داغي پا تسيل داغي پا وسيلة داغي پا حرمت داغي پا بركت سانا سوال كم انتا جعل القرآن ربيع قلبي ازما پریشانه پا قرآن ختم کا ازما غمونه دا قرآن پا سبق مانه ختم کا اللہ تا زمان دا سوال زمان گم دی اللہ تے قبول کا دا اللہ صفتون احاطا ندشه حدیث کی راضی دا شفاعت حدیث کی پیغمبر السلام ویدو سجا پر وزم آس تقا او دا اللہ باغ صفتون حکم چما تنی دی معلوم پا اغا وقت با اللہ ما تاوی زمان دا لکی باور دی نظر پا اغا صفتون حکم نا اللہ بیرفع راسك سل تشف سل توتا شفع تشفع اغا سوالون اللہ تے وسیقی دا اللہ نمونه نو قرآن زکوی دریابون رو باندی لکا یو دریاب نو وو دریابون بیشمار رو سر نو کا سبا تو اب خورن مانا فیدر کلمات اللہ صورت لقمان کی امداج کر کردی وو دریابون رو یمدهو من بعدی سبا تو اب خور مانا فیدر کلمات اللہ لو انا ما فی الارض من شجرت من شجر نقلام والبحر یمدهو من بعدی سبا تو اب خور مانا فیدر کلمات اللہ طولونی بوٹی قلمونشی دریاب او وہ قسم دریابون رو سر نو دا سیشی رنگ علی کل شروع کی تمام انسانان پیریان جنات فرشتے دا ہر سب ختم شی اور اللہ رب العالمین صفتنا محامد دا بختم نشی دمر لوی رب دے دمر لوی کمالون خوان دے اگر پر خوب پر روان شی ولو جئنا بمثله مددا اگر کرا لو منگتا سرا دا اے وند نورم پ مدد کی اسی نور لو لو نم بپات نشی دے سورۃ لقمان ایت وہ اشتم اولو سر اگے کے سبا تو فرین ذکر کرے انتے کا بوٹی میری جی دا تیرے بوٹی ذکر نہ کرے ما ہم چنان درو ولے وسے تو مان دایم سادی ہوئی عمر میں ختم شو عمرت عمرم تمام شد و بپایان رسید علم میں ختم شو عمر میں ختم شو ما اول ما ہم چنان در اول وفی تو مان دیم زاو لولا پالیش کی لگیم بیت اللہ نیم وقت صاحب صفتونی کی اللہ دا سی کامل ما دی صورت کی چمید تصوی مطلب دادی چی پا دی قدری کفایتونی کی جزا جی صورت میں زکا و عقیدہ توحید میں جوہ سورا اوز با مزید کم و جنتون و زال پا تشید پیمایش کم با زال تا با دی کم و چی دمر برا جی دمر برا جی نا نورشتے نورشتے نور قرآن میز دکا اور انما انا بشر مثلكم يوحى الي ما اريد كنا قران دا اللہ حق بیانے دا پیغمبر مقام خی دا کتاب خی دا اخرت خی دا تلور بنیادی مسئلے دی کتاب خی دا تلور بنیادی مسئلے ذکر کر دا پیغمبر مقام اول ذکر کر انزل على عبد الكتاب دا قران مقام ذکر کر الکتاب لم يجعل له وجا قیما اگے ذکر کر دا دا اخرت مسئلے خود تو زیادہ بیان کر دا توحید مسئلے پر مختلف عنوانوں دا پیغمبر تذکرہ کیا دلتے بیا رہا اصلا اعلان کا وہ خلق تھا خبر دار بنا دا رخ بندہ ما بندہ قدرین مثل کوم ستاسو غندی د پلار مور نه پیدا لویشه تر بیشم خالص کل کوم سخت راتا پریشانی را باندې راځي پتا سوم راځي اوس فصل زما ستاسو مین کې لري فارق یو حالیا انما الهکم الہ واحد خراب بندہ جنس کیو دی کنه خراب بندہ جنس کیو دی نو کدا ویل شي چې ته خر پشان تای نو صحیح ده کنه واه ته تمره قاریږي او ګور ماته خر پشان تای ماته خر وي نو غستا او خر پمن کیو فاصله یو ممیز دی ته دومره قاریږي او د بنده عام بنده او د پیغمبر پمن کیو ممیز دی نو هغه ممیز باندې تمیز نه راولي ولې زه هم پشان تای او دا تمیز نه ورون دی هغه نه ني چې پته کې دا کمر شه دا پما کې نشته نو زه به دته منم هغه ته تیار نه فصل دالي یو الیا ویلې شما ته الله طرفنا رسالت بیان شو مثلا توحید دا چې یقینا سرکور والا د حاجتونو صاف حاجت روا دی کیاو نو څوک چې یقین د مخ کېدو درف سره د قیامت مثلا راغله څوک چې یقین د مخ کېدو درف سره نو عمل دی کی عمل درست درس عمل ترې عمل د زړه عمل د جواری هو د زړه عمل عقیدت رسول په صورت کې باندې ا د اندامونو عمل د درگاهونو روانول نه جوړول روانول یې بدعات پرې خودل شرکیات پرې خودل دا شانت آداب و احترام چکم ذکر شیو آغا دا طول او دی طریقہ بانی دا تاریخ نا سبق غسل عملا صالحا دا ذوالقرنین دا تاریخ نا سبق واخلا دا دنیا پا گوٹ گوٹ باندیو گردہ یو زیتی وستی رسی نو پاتی نشیدنا اغیت زان رسو او هر دی که دا اللہ دین بیان کا خ خلق دی ناوتا دا خی خبریو کا بدان دی دعوت رسو دیتی رسو صدا ورکولی سی غسل دور کا دی طریقہ بانی کارو کا ضرورت راگی دا دنیا دا کارونو دا امدادی با همی بطور بانی پخپلا کارو کا بل سر تاون کوڑے رکھا کہ وے نک پخپل کا ببل باندھے مگر دا وے دیلے والا لبل راولی سڑک والا لبل جوڑے نہ داسی والے نہ ایک ڈوڑے بلال بول کوئی ڈوڑے لبل کوئی نہ ڈوڑے کے بل تتا مل کے راو پخپل کر او دا وے دل کتا کون پر پین سٹرا کوم او چے لا تو پھکارا دے کے بل بلال کے قبول کو ہوڑے رکھا دے چنے کہ پخپل کر فلی عمل عملا صالحا دکلی تعبیر دلارے جوڑول کوئے جوڑول سڑک جوڑول کپن ایک نیتیں نہ دنیا دا کے دوڑ پتا کپنی ایک نیتیں نہیں صرف دنیا دے پارے نو دنیا خیر ہوتا دل واسطے کنا لاری کو چیز اسانی شوری دیو ماں ملی پاری ہے کوئی دنیا دے پارا کرے ولا یشرک بی عبادت ربی احد ان دی شریکی پر عبادت کولو کے در پر تعظیم کے در اب یہ در رب سره احدن سوکم نہ فرشتے نہ انسانان نہ پیریان نہ مڑو نہ جوندی نہ بل یو زندہ سر دا دی در پر سره شریکی لا یشرک بی عبادت ربی احد شروع دتنا الحمدللہ سمعنا الا اللہ لا يشرك بعبادت ربی احدا لا اله کلمہ سر تک لنا عباراتنا شتا وحسنک واحد عباراتنا شتا وحسنک واحد وکل الى ذاک الجمال یشیر عبارتنا مختلف دی خبرم اقا یوادا بلا ندا گیر چاپیر شیر دارا گیر دیور تری سگری تابیر روڑی و دیل روی لا اله الا اللہ لا اله الا اللہ زان پا دی مسلف وکا گران خبر آوا اسان نوا چه گران آوا مطلب صورت مقصد بیان کر نقلی واقعات تاریخ قدیم دا عالم کو منری یو خبر ترتیب دنور مسلو نفید شرک فی العبادہ نفید شرک فی الدعاء دا اللہ نے سوا بلچہ حق پہ حاجتن و ضرورتن کے بید اس جاہری و اسباب حق دا بلے نہیں سرے نیو اللہ ذکر ہوئی جب بلچو کرا مدد کو لقد قلنا اذن شطوطا دا بد حد نتیرے نفید شرک فی الدعاء پاہی مرتبہ کردہ نفید شرک فی العبادت پاہی پسی راولنا عالم الغیب دے اللہ ساد تعظیم کولون خبر نری قیامت کے باواز کی کفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کنا عن عبادتکم لغافلین من تے پتہ نشترے نہ چاہتا نہ دے خبر خبر کیا اللہ دے نو عالم الغیب اللہ دے تعظیم دا گو کا شرک فی علم بنیاد دے تمام معاشرہ کو قرآن زور پر ذکر لگی کہ پوچھ پی کہ راس نے ہمارا حال خبری گی نو بیا دا غا خلاف نہ کی ہویا خبری گی شاہ پشائی ادب کی وا خبری گی سزا برا کی دا غنوں پا ادب کی وہی سزا برا کی فنون بانی ہدیہ ڈالے شکرانہ ور کی وہ کنا ور کو نذر برکتی دی شیری برا ہوئی عبادت و تعظیم شروع کی فنون خیرات کی دا شرک فی علم طول نتیجہ دا کہ شرک فی علم ختم شی عالم بكل شئ یا اللہ و منی نو بیا دا تعظیم دگر نوزی اکیین ر شریعت ہا پوری داگے نتیر نی نو تلور واقعات پدی ذکر کر اول کی تمہید اخر کی تتمہ مشکلات دی صورت کی جسو زویلو اگر بعد خپل فهم مناسب لن لن بیان کر تین زما خبر پاتی شو امتیازات تدی صورت کہ دی صورت کی تویلی صورت بنی اسرائیل کی تویل دی نو تدی زور پمیر کے فرق تدی یا روس صورت رائی صورت مریم دا غو دد پمیر کے فرق تدی علی میزات میزات صورت دام یو سو ویم یو امتیاز دی صورت آیت نمبر تین زم کی کبرت کلمتن تخرج من افواههم ان یقولون الا کذبا سنی حیات خطرناک خبر دا چی پا خلو باندی وی سوی اتخذ اللہ ولدان اللہ ذا اللہ بچینی ولی دا دی خطرناکی دا دی کفر دا دی مسئلے دی روس سورت کیو گره سورت مریم کی سورت مریم کی ذکر کی تکاد السماوات تفطرنا من فوقهن و تنشق الارض و تخر الجبال حدا ان دعو للرحمن ولدا و ما ينبغی للرحمن ان يتخذ ولدا نوے لسطیا او دا شانتا دو نوی دری نوی ترور نوی کی تکاد السماوات لقد جئتم شيئا ادعا رالے تا سو ڈیرے درنے و خطرناک خبر تا دمر خطرناک دا درنگلا اسمانون و ازمکا اسمانون درنگلا و بشلے گی ابیال بشی ازمکا خس خس بشی ازمکا ٹوٹے ٹوٹے کے دل غرونا پس سبب دے کہ نسبت کے مہربان اللہ تا دے بچی نزولے دے اکی دین چی مہربان اللہ لے چکی اغز اللہ بچے نزولے برخور کی تا تدا کاروالے تا تدا والے تا تدا والے پڑے کا نوکری دل شے پا نوکری ہو لگی چلا نوکری کا ڈیوٹی اما کار دا فرشتو دے یا دنیاوی کارو کے دا خاص خاص انسانان دے یو ذمہ سپارل چھ بڑے کہ تم مختار پ مخ مانی چھ زکائی دا اللہ چیلنج اور کڑے نہیں اور کئی دا دمر خطرناک خبر دا کہ اللہ دے برداشت قوت نہیں اٹولے قیامت نے مقرر کرے دنیا کے سر گندولے نو پکم از مکہ کی دعوات کی از مکہ بشری دے پ پکم علاقہ کی چاوا کیا غرو بھرے دیری دیشو پکم جے کی چاوا کی آسمان بکرا غرض ٹوٹے ٹوٹے سے اندھا رحمانے والا تھا خدا اللہ محفوظ ساتھ لیزا کا قدس اوشوا نطول خلق بایمان داولی ناغ ایمان بالغیب ام ندی ایمان اختیاری ندی ایمان جبری ایمان دا کرہ دے اللہ تا منظور ندی نیو مسئلہ ادا ذکر کا کبرت کلمتا تخرج من افواہم دیو مسئلہ الحمدللہ انزلی اللذی انزل على عبد الكتاب دا اللہ صفتنا اللہ لولی زکا نو قرآن زکا قرآن دیل را لگر دیل الحمدللہ زکا ولو لی قرآن را لگر لی نچ الحمد للہ ہوئے قرآن دس دنی نہ الحمد للہ بو میں صفت بڑے غلوم کیا کا صفت الحمد للہ بو میں تعظیم بدا بلکہ قرآن زکا ترغیب الى القرآن درم لعلک باخ نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث یا صفا دا قرآن کی پیو سورۃ شعراء کی ذکر سے بل ذکر نہیں سے کبرت کلمۃ تخرج من افواہم دی سورۃ کی دی سورۃ کی قرآن کی نہیں الحمد للہ الذی انزل علی عبد الکتاب فحمد پس انزال کتاب مرتب قول دی سورۃ کی بل سورۃ کی نہیں سے لعلک باخ نفسک ہمت دے پیغمبر درد دے پیغمبر عالمی سوچ دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ولی ایمان نہ راوی اخفل عاجزی پدی باب کی اللہ تعالی نے کول رسول علیہ الصلوۃ والسلام ویلو دعا دے ثقیف پیغمبر دعا طائف رسول علیہ الصلوۃ والسلام چاہے خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا ابو طالب وفات شو ابو طالب چ مر شو نبی علیہ السلام تسان کی نفس کلمہ وہ وای نہیں خلق پرے نہ کو نہ غوی اخترت النار علی العار علی العار دوزخ میں خوخ دے بشر باندھی او داوی علا ملت عبد المطلب دخل نک پدین باندین با پدی باندې مرسو اداوی ویل وقرار کړو لولا الملامت او هزار مصبت لو وجدتنی سمحا بذاك مبینا کړه خلق ملامتول اکان زل مقتنی چې بنو هاشم بی غیرت دخل نک دین بهو لو وجدتنی سمحا بذاك مبینا ما بدل اخلاص دا خبر اله دعوتنی وعلم تن کناتری ولقد صدقت وكنت سمعنا تمنا داری ته زما د خیر د پاره لګی خو څوکم شرمېګم نزاین شم ویل پیغمبر سلام پاسے پہ جواب آئے مرسو علی راہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ ان عمک الضال قد مات جاری نہ چگے نو باسی دانوی چھ پلار میں مرسو پیغمبر سلام پہ ستاہ گمراہ تر مرسو عمک الضال داولی ہوئی پیغمبر سلام پہ سے ضرور خوڑا لے ضرور پوری خوڑا لے چھتی ایمان راوڑے ناگر آگا پہ کفر باندے مرسو اتا چھ پہ جان سلائے کاؤ پہ کفر مرسو رسول علیہ السلام پانے سے آری تا اذهب فواری لاشا دخل کو سرے پناہ خلق جنازه ده اول طریقه ده جنازه ده کفن و غسل بیر زمزم پو بانی ورکو او بیا به دفنو دعا به ولا کولا نیلاش ده غسل خدمت او کپلار دیده غسل مثلا ده رشتدار کافر مرشو خدمت بیده مسلمان کئی جنازه نشته دعا ولا نشته ده نورت تعظیمی نشته و دفن ده کی کفن دفن خدمت ده کی افی ده ویلاش دفن نگه خدیجه تل کبرا که وفات شیر رضی اللہ تعالی ده جنازه نده کئی نبی علیہ السلام جنازه ون آغا وقتی ده جنازه حکم نور آغلی خدیجه تل کبرا به جنازه دفن کرده کفن قریشو که او دا چنتا غسل ہو دفن ہو جنازہ نو راغلی فرض ہے کہ مسلمان نہ دخل کلا صدا سنا بل رضی اللہ عنہ دخل کلا صدا رسول اللہ سلام دے تنگ معراج تو اللہ بوتو بار قوم تے وتر شروع کن سقیف تلا ددو مکی والو عزیزان سقیف قبیلہ او طائف د مکی والو د گرمی باندا گرمی کی بات اتلو غسل طائف تجی ادا او ہٹ کٹ بابو نے جتا کہ کو نہیں نبی علیہ السلام دری مشران دا وتر خبر او کدر جواب غلط ورک وہ شاہ خپل مرتنا تیرے ہو جمرہ تیرے ہو چا پیغمبر سلام ہو گردے دے پاتا والا کانے پسے کرے پکانو گٹو ہو لے ایویشی پڑکی زنگنونا لاسونا دا سیچنے نبی علیہ السلام دستر کو تور ختم شو نظر بینے لگے دے سلام دو اور گیا بیتا داؤں گی اخرج من ارضنا زمان دے خاوری نوز زمان خاوری پڑی کتا لسا دے جانا پا دے حالت کیو پیغمبر سلام چکر دے علا کانو نخلاس ہو خلاس ہم یو کافر کا دا مکیو پلتا باغو پل باغ کیو اگر دا حال لیت چیز دا باغ تر اولا سے علا کانو کسیو خبر دار دے پر رانا شا زمان پا خاور بانے دے بیدے تین سکی دے کافر دے تو قومی غیرت پکیو اللہ کان تیمانی سو نبی علیہ السلام دیوان پتا کیا ہوگا اللہ اللہ کافر پی غرط ہوگا نو کر لے اسپل کور ورکر ایدائی اصول چو خوری اچھا راو نبی علیہ السلام واقع سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم اصولی تو بد بدو کتر ایدہ تسو آئی ای بسم اللہ میدا خودی ملکی نیشو ایدہ تسو کیو زدین نوائیم ایدہ زمان در روز یونس تالا کئی اگر خبر ادا کریو دعای اکرا دعا دا طائف یا دعا دا سقیف مشہور دعا دا خبلا جدی بیانی اللہم انی اشکو الیکا ضعف قوتی و قلت حیلتی و حوالی علی الناس انت رب المستضعفین اللہ زنا توانیم اللہ زبی وسن مالا چلو من راضی تدبیر من راضی اشکو الیکا ضعف قوتی اخبلا کمزوری تا تجارم و قلت حیلتی اخبلا بی تدبیری تا تجارم اللہ انت رب المستضعفین تد کمزور رضی اللہ زی کمزور امت رخوکا ان لم تكن علي غضبان فما ابالي غير ان رحمتك اوصوبي كتب لنا خفاني فدي حال باني كذا تخطيكم او تكر انا خفاني الله غتر غتر يا خشانه استا مہربانی شکے کر اللہ خپل آجزی بیو سینہ توانی اکتا کردہ لعل کباہ اور نفسک نا ولی من نروی پیشانے زن موجنا دا کارستانے دا اللہ کردہ اللہ تکردہ فرون دا امتیاز مای سوارا چشتے دی صورت کی قرآن کبر زکی نشتے فرون امتیاز انہو فتیتن آمنو بی ربهم وزدناهم خدا اصحاب کار تذکرہ قرآن کبر زکی نشتے دیکھ مفصل ذکر کردہ پنجم امتیاز مراتب دا ہدایت اما بیان کر کے قرآن کبر زکی تلو والی ذکر شی دلتا تلو والی ذکر کردی دا کانتا شپگم امتیاز الاعتزال وإذا طلبتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ده دي جيمنا كده قول كفر كل كيو سرعه كتا تنزال لك لك مرغيه جسوك ني تغمبر السلام صحابي تذيقه نكروا كل في الدنيا كأنك غريب أو عادر سبيل دنیا كي مسافريا فقوم داد نشي فإذت الاختدار باندي خبل كاركوا نور قوي خير خنوكا خبل مكور ملك برباني في القرازي من سنن الانبياء هذه سورة كي ذكر كريه من سنن الاولياء نورس سورة كي اعتزال من سنن الانبياء هم ذكر كريه وآتذلكم سورة مريم كي آتذلكم وما تدعون من دون الله ابراهيم عليه السلام وين كبابا لا مستعصون فرين اخوي اوانا سكي تاثر ومدر كواي حاجة تنكي سواء اللعنة الاعتدال تغمبر السلام خونا كرده شكني زيادة شل اعتدل الفرق كلها طول غريب رده وطي وطي وطي وطي وطي وطي وطي وطي وطي وطي وطي وطي وطي وطي وطي وطي وطي وطي وطي وطي وطي وطي وطي وطي وطي وطي یہ دین تشریح اللہ کتاب ہمارا بلکہ ہمارا مسئلہ ذکر کر رہا بزرگان دا کر کرے ہر اعتزال من سنن الانبیاء وہ من کیاس بنا المساجد علی المشاہد دید ان من غلب علی دینی قبرون باندے درگاہون جوڑل عبادے کل جماعت سنکھ جوڑل دا ذکر اور کار پارا دا چیرے اخوال پارا دین جوڑل دا دا ہمیشہ راسی دی دینو کار دے دا کافر کار دے دا تک نظر والی نساتے دی دین ای کدا کار کئی دین والا دا کار نکے من دیدن الانبیاء من دیدن من غلب علی دینی دی صورت کی بر صورت کی نشتے اتم امتیاز من حسن اسلام المرء ترکه ما لا يعني دا سورة بقرة کی مشتے سورة بقرة کی مدی دے فائدو خبرو تکوسونا کام تریدون انتا سالو رسولکم کما سویل موسا و علتا ہے دا خبر پا عنوان ویلے دے او دلتا صاف منع کرے دا لا تماری فیهم الا مراہن ظاہرن ولا تستفتی فیهم منهم احدا تپوس امکوا دا چاہ سورة پک خبر اتر امکوا گردو پسیمو دا جی سورة کی ذکر نحن امتیاز لا تقولن شیئ انی فعل ذلك غدا الا ان یشاء اللہ پیغمبر تم پر غیر منتے کی موعد ادا کر قوم ان شاء اللہ تعالی اللہ کو غنو بشی بس سورہ کی دانش کر گئی لسن امتیاز طول مکسہم او گت وقت لبسو فی کاظم 300 سنین و زادو تسا قرآن کے دا عدد بل لیکن دیلی تاریخ دیلی کر گئی اور دا شانتا لسن امتیاز قل اللہ آلم بما لبسو لہو غیر السماوات والارض اللہ پوئی کی عالم الغیر جا اللہ نبلتوک دی صورت کی تدیع عنوان پر ایجاب پر نتیجہ دی کر کردہ لا تقولن لشین نفید علم الغیب قرآن کے در زیر کردہ ودلتے نتیجہ تند لا تقولن لشین سر زکر کردہ یو لسن انتیاز لا مبدل لکلماتی صورت الانام کم دا زکر کیا سر پانزستن ہے صورت الانام کم زکر کردہ لا مبدل لکلماتی دلتا موی لا مبدل لکلماتی دا اللہ فیصلی بغل نکا چاہتا دا اللہ حکمنا ادا شانت لسن انتیاز اصبر نفسکا مع الذین یدعون ربهم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ الترغیب موالات تو سے مرگر کیا ناس تو لائے تا دیمان دارو دا وہ سر مرگر کیا وکا گرک غریبان اندی دا مسئلہ قرآن کے نور غیر کیم ذکر کرے سورت حجر کی ذکر کرے دا سنتا تو سورت عباسہ کی ذکر کرے دا وہ عنوانات جدا دی پدیو عنوان بانی تدل تا ذکر کرے بردے کی نشترے دیار لسل امتیاز التزہید عن الدنیا بالوجوہ السلاسہ دریو تر خوبان دنیا بی ثباتی بی قراری بی کاری نند سخشتے سبابا نہیں وحی لگ دے اللہ بدنا حساب و کتاب وقت نگا بس چل گئے دا آگے طرف تیرا ہستے دا فرلا سن امتیاز واقعہ دا موسیٰ علیہ السلام دا خضر و پاگے کیا دا حقائق چند سن امتیاز آداب التعلم دا استاد دا شاگر میں کے سر بچے دا پلان دا اولاد را بچے بلکہ دا غیر اللہ مضبوط کے دا پمینز کی آدابی پمینز کی طریقہ دا فائدہ با لگا سی فرلا سن امتیاز الباطن یوافق الظاہر و الا فہو زندقتن کما فی واقعہ موسیٰ والعالم الباطن یجب ان یوافق الظاہر و الا فہو زندقتن الذين علم دعوات خلقه آتانا هم لذنا علما على غير الذين علم دوركو الذين علم اللي قد جدت على دليل لك غير سر موافقه موسى عليه السلام نطرق خضر سو فوري كي تاوخ بيانا ذلك كي تاوير ناغد دين سر موافقه ونالي طرقه نباطن جدا شئ نده تخلق تعبيرون كي دا تعبيرون ده دي حد تروان كله دي حد تباطنيينو عبد القاهر بغدادي الفرق بين الشرق الملل والحل باري كلام كرده دباطنيينو فريتي ذكر كرده نو پری پری تو کیو پری کی لیا تا پجی کر گئی کدا دے دین دی او دا دے دین کی دے دا ہو کہ الک بزان دبل نہ کہ تقاضا کے جانوانے ونی کئی کنا دے کافر دے ا مسلمان والی کدا ہو منی ا تعبیر چ کئی وی ایصال النور من الادخال النور من الفاضل الى المبذول الی وتا تعبیر چ کئی ادخال النور من الفاضل الى المبذول دین دی دا تعبیر نہیں کری رانا رسول بلتا ضروری دی کامیاب اولو خیر رسول بلتا ضروری دی نہ دا ضروری دی کہ دا طریقہ بکی تی نہ دا قسمہ تعبیرونا تعبیرونا یا نور ما ذکر کری چی موز سکے دے استحضار امام تا کہ دانش کولے دا غصہ کلے خوٹو تا دانش کولے نگا ذرکی حج سکے دے دیدار امام ہر سو تاوان چی دی پی کی ہر سو خرچ دی رائی دا کوا دا سو نور پا قسمونو قسمونو بربادی دا او دین کی دی دی سوی باطن دا سانتا باطن ملنگانو تا مزواری نکائی تا سو نتے گا پڑی دا باطنی امور دی نو باطنی امور دی دینو کنے کتو پڑی دینو چتا من نکائی نو دا بل طرف تا دا چیزا دا مختزیان دین دا کوئی دے کعبی تا دی غل خوی دے را خوی الوا خوی زینا کی دے نسے دا دا خپل خزرا خو منتا پا رہ کاری گی خو دا رہ خبر وانچ منتا پا رہ کاری گی چا منتا پا رہ کاری دا خدا رہ کاری خو آتا چا سر کولے کو پا رہ نہ دے طول لرنگون دا سور کری باتی نیین تعبیرات اقبت لئی یجب ان یوافق الظاہر چا ظاہر سر موافقی چا ظاہر سر موافق نہیں دا شریعت سر اگر کد خزر کاری خو پا رہ دے اترا فرق دے تسلی لئی کئی چا زی دا مطلب گما دا مطلب حالا بکی گیا اولا سن امتیاز واقعہ دا سل قرنین اصلا سن امتیاز ترک العبد سے تربیت والا دل محل آئیسی آیات مالیلو کنا ذکر کئی فارت وانا ایوہ ارادنا یوجدهما ربهما اول شيء فاراد ربك ترتيكي اول ذيكم لو ولو تشي نو ما وك الله ترى ما ولا ويتات نو ترى الله تن زول تيجي نتي فوشي نو كان تورتي نتي تكي وي ما ني ديكري الله رب العالمين فما بايك اذا كان ده الله ده خير نزلت الله تك ترتي ولا يتربيت من لسن امتياز كمال علمه تعالى لك سر لقمان كي قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي سلام امتياز بيا بيا ذكر كذا لفظ احد أحدنا أحدنا ما يتوزي بكثير أقول ذلك.